ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे महर्षि, तुम भगवान अधोक्षज के प्रति अनुरक्त हो, इसलिए तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस सृष्टि चक्र के अंत तक तुम पवित्र यश तथा वृद्धावस्था एवं मृत्यु से मुक्ति का भोग करोगे। हे ब्राह्मण, तुम हे भूत वर्तमान तथा भविष्य का पूर्ण ज्ञान और उसी के साथ वैराग्य से युक्त ब्रह्म की दिव्य अनुभूति प्राप्त हो। तुम ही पास आदर्श ब्रह्म का तेज है, जिससे तुम पुराणों के आचार्य का पद पा सको। सुध गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को वर देकर शिव जी अपने मार्ग में देवी पार्वती से ऋषि की उपलब्धियों का तथा उनके द्वारा अनुभव की गई भगवान की माया के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का वर्णन करते चले गए। श्रेष्ठ भृगुवंशी मार्कंडेय ऋषि अपनी योग सिद्धि की उपलब्धि के कारण यशस्वी है। आज भी वे इस जगत में भगवान की अनन्य भक्ति में पूरी तरह लीन होकर विचरण करते हैं। इस तरह मैंने तुमसे अत्यंत बुद्धिमान ऋषि मार्कंडेय के कार्यकलापों का, विशेषतया जिस तरह उन्होंने भगवान की माया की अद्भुत शक्ति का अनुभव किया, वर्णन कर दिया। तो आज का श्लोक, एतत् केचिद् विद्वांसो माया संस्तुति आत्मनः अनाद्यवर्तितं नीनं कादाचित् कं प्रचक्षते। अनुवाद, यद्यपि या घटना अद्वितीय तथा अभूतपूर्व थी, किंतु कुछ अज्ञानी लोग इसकी तुलना बाध्य जीवों के लिए भगवान द्वारा रचित मायामय जगत के चक्र से करते हैं। ऐसा अंतहीन चक्र जो अनंत काल से चल रहा है। तात्पर्य, मार्कंडेय का भगवान की श्वाम से, उसका क्या मतलब श्वाम, मार्कंडेय का भगवान की श्वास से उनके शरीर में खींच जाने और प्रश्वास के साथ बाहर आ जाने को सृष्टि तथा प्रलय के निरंतर चक्र का प्रतीकात्मक वर्णन नहीं मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यह अंश एक भगवत भक्त द्वारा अनुभव की गई असली ऐतिहासिक घटना है। जो लोग इस कथा को प्रतीकात्मक रूपक मात्र मानते हैं, उन्हें यहाँ अज्ञानी मूर्ख कहा गया है। कहीं लोग जो बोलते हैं कि पुराण शास्त्र में वो सब कहानी जो है वो केवल शिशु तुल्य मूर्खों के लिए है। लेकिन इस तात्पर्य में प्रभुपाद की शिष्यों, प्रभुपाद का भाव और सभी आचार्यों का भाव के अनुसार बोलते हैं कि जो कि मार्कंडेय का कहानी और सब पुराण शास्त्र के कहानी ये सबको यदि विश्वास नहीं है तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख है। तो ऐसे भौतिक विद्या से बुद्धिमत्ता और उसके साथ उन्मत्ता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि पुराण शास्त्र तो सारा मूर्ख लोगों के लिए है और उच्चतम शास्त्र है वेद श्रुति विशेषकर उपनिषद और भी लोग बोलते हैं कि उपनिषद वो सब वो भी सही नहीं है और असली बात है आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम सब कुछ जो आविष्कार किया तो कौन मूर्ख है। शास्त्र श्रद्धावान लोग या शास्त्र श्रद्धाहीन लोग, तो एक बात है कि जो शास्त्र की घटनाएं में विश्वास नहीं है और जो खाली प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान को विश्वास है तो अपरोक्ष उनके अपरोक्ष विचार है कि सब कुछ जो है हमारे इंद्रियों और बुद्धि गोचर है। सब कुछ हम आंखों में से, कानों में से, नासिका में से, सभी इंद्रियों में से और बुद्धि से अनुभव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये प्रस्ताव बुद्धिमान नहीं है। हमारी स्थिति क्या है? हम बहुत बहुत छोटे हैं। इस विश्व में हमारी स्थिति क्या है? हम बहुत थोड़ा समय में एक शरीर में रहते हैं। मार्कंडेय ऋषि का बहुत दीर्घ आयु था लेकिन सामान्य लोग विशेषकर इस कलि युग में तो सबसे दीर्घ आयु 110 वर्ष होते हैं और सामान्यतः तो 70-80 साल की दीर्घ नहीं होते। तो हम बहुत थोड़ा समय में एक शरीर में रहते हैं और हम इस विशाल विश्व में एक छोटा सा लोग इस पृथ्वी में रहते हैं और हम MSc, PhD, नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने से इतना सा दम्भिक होने के पर कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम नहीं जानते हैं कि हम चावल दाल खाते हैं और कैसे उसका पाचन होते फिर नहीं हमें नहीं मालूम। मतलब विज्ञान से ही हम बोल सकते हैं कि तो जब हम कुछ खाते हैं तो पेट में एक ग्लैंड से एक प्रकार का एसिड जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा है क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा होते हैं तो वो आते हैं और ऐसे पहचान होते हैं। लेकिन हम स्वयं जब खाते हैं तो हमारा ज्ञान नहीं है, हम उस ग्लैंड कौन सा ग्लैंड हुज द डॉक्टर्स हियर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं मैनी सेक्रेटरी ग्लैंड तो हम आदेश नहीं देते ओए ग्लैंड जगाओ उठो काम करने का समय हो तो अपने आप होते हैं अपने आप नहीं। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर की संचालन से सब कुछ होते हैं लेकिन हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो आधुनिक विज्ञान तो लगभग 180 साल के अधिक से तो एकदम कंफ्यूजन में है, वे भी नहीं जानते मतलब स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते तो क्या हो रहा है, एटम है या परमाणु है या तरंग है या रिलेटिविटी थ्योरी और क्वांटम थ्योरी, कैसे ये दोनों का समन्वय होते तो नहीं जानते। तो हमारी स्थिति है एक चींटी की जैसे, एक चींटी यदि कंप्यूटर का सीपीयू में घुसते हैं तो वो चींटी अगर दम्भिक हो सोच सकते है कि ये मैं ये पूरा सीपीयू का मालिक हूं, लेकिन एक्चुअली वो चींटी नहीं जानते ये सीपीयू क्या है कंप्यूटर क्या है। तो उसमें हो लेकिन कि ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर क्या काम करते है और कि एक व्यक्ति वो कंप्यूटर चला के इंटरनेट पर कुछ देखते हैं तो ये सब वो चींटी की बुद्धि के अतीत है। और जितने भी चींटी को समझाने का प्रयास होते तो उसको कंप्यूटर क्या है इंटरनेट क्या है उसको समझाना संभव नहीं है क्योंकि इसकी बुद्धि चींटी की बुद्धि है, बहुत ही सीमित है। तो मानवी बुद्धि पशु पक्षियों वृक्षों वनस्पति से अधिक है और इस अधिक बुद्धि का वास्तविक चिन्ह है स्वीकार कर यही स्वीकार करना कि हमारी बुद्धि सीमित है। यही वास्तविक बुद्धि का पहला सोपान है। जब तक हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ जान सकते हैं तब तक हम मूर्ख होते हैं और वास्तविक बुद्धि का प्रवेश तो यही स्वीकार करना कि हम बहुत बहुत बहुत ही छोटे हैं और जगत विशाल है और जगत का कारण क्या है हमारी स्थिति जगत में क्या है हमारा वास्तविक श्रेय क्या है, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही उत्तर स्वयं का प्रयत्न से प्राप्त करना संभव नहीं है। तो यही बुद्धिमान जो इसको स्वीकार करते हैं। बुद्धि का आरंभ होते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो बुद्धि का शुरू होते है यही स्वीकार करने की मैं अंधा हूं, दो आंख है, दो कान है, नासिका है, मुंह है, ये सब त्वक मन है, लेकिन मैं कौन हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है मुझे मालूम नहीं, और मैं इतना सा छोटा हूं कि अपना प्रयास से यही सब ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए लेकिन कि और एक श्रेणी के बुद्धिहीन तथा कथित दार्शनिक है जो बोलते हैं कि स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ मालूम नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं कोई भी मालूम नहीं सकते, तो क्या होते हैं। तो अगर भगवान हो, भगवान इतना महान है कि हमसे बहुत दूर है, हमसे बहुत ऊपर है, इसलिए तो भगवान के बारे में चिंतन का कोई जरूरत नहीं है, हम भगवान से बहुत दूर है, तो ठीक है भगवान तुम वहां रहो और हम यहाँ है और बस क्रिकेट खेला चालू करो। तो बुद्धि लगा के हम कुछ ना कुछ समझ सकते, तो पहले देखना चाहिए कि जगत का उद्देश्य है। तो हम देखते हैं कि जगत में सब कुछ बाय डिजाइन जैसे चलते हैं, तो इसलिए समझना चाहिए कि जगत का उद्देश्य है, नहीं है कि असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। अनीश्वरवादियों कहते हैं कि जगत का कोई उद्देश्य नहीं है, अप्रतिष्ठम कुछ भी निश्चित नहीं है, तो ऐसे सब कुछ है और कैसे हो तो ऐसा, ये आधुनिक विज्ञान का चरम उत्तर है। तो सब कुछ जो है तो कैसे है, किस लिए है, ऐसा है। तो ये क्या साइंस है, ऐसा है घटना से कुछ नहीं था, केवल शून्य था, फिर बिना कारण से एक विस्फोट था और उसके बाद सब कुछ ऐसा है, तो ये क्या विज्ञान है। तो ये क्या बोलते हैं, जुकबॉक्स। तो कैसे सृष्टि था ऐसा, तो किसने डिजाइन किया, कौन सा फैक्ट्री में उसका उत्पादन हुआ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था, फिर एक दिन ऐसा था, कोई कारण नहीं है, तो नहीं था और अभी है और ऐसे चलते, ये क्या साइंस है। लेकिन साइंस का नाम है और ये सब बुद्धिहीन या अति बुद्धिमान लोग बोलते हैं कि ये पूरा विश्व जो इस छोटे सा मशीन से असंख्य बार जटिल है, तो नहीं था फिर था, और यही विज्ञान है ऐसा, तो यही विज्ञान नहीं है। तो देखना चाहिए कि जगत जगत में सब कुछ क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर, क्रम के अनुसार क्या बोलते हैं, व्यवस्थित होते हैं। नहीं, अगर व्यवस्था बोलना है तो व्यवस्थापक कौन है, वो प्रश्न आते हैं। तो इस मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो व्यवस्था कौन है, कोई नहीं। ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, और कौन चलाने वाला, मैनेजर, संचालन, संचालक कौन है, कोई नहीं। संभव है, नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि व्यवस्था है, तो व्यवस्थापक कौन है, तो अपने आप से वो प्रश्न आते हैं, और अगर जवाब हो कोई नहीं है, तो हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो देखना चाहिए कि जगह का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य के बारे में, वो उद्देश्य समझने के लिए तद विज्ञान आत्म सगलोम एवाभिगच्छेत, गुरु के पास जानना चाहिए। तत्वदर्शी, तत्व तत् सब कुछ जो है, तत्व कैसे हो, ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जानना चाहिए। और कैसे, तद्विधि प्रणिपात है ना, नम्र भाव से उनके पास जानना चाहिए। और प्रस्तुत होना चाहिए वो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वो प्रस्तुति क्या है, वही नम्रता कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, सब कुछ जो मैं देखता हूं तो ये सभी वस्तुओं से प्रेरणा होते हैं, सभी वस्तुओं को भोग करना, लेकिन सब कुछ भोग करने का प्रयास करके भी मैं शांति और सुख नहीं मिलता हूं सब जगह। आगे आइए, तो ऐसे विश्लेषण करना चाहिए। तो हमारी वृत्ति है सब कुछ भोग करना, लेकिन भोग करने का प्रयत्न में हम निराशा होते हैं, क्यों, तो तत्वदर्शी से पूछना चाहिए। और दम्भ लेके तत्वदर्शी के पास नहीं आना चाहिए। इसलिए आजकल इस परमार्थिक शिक्षा देना ज्यादा कठिन है, क्योंकि सब लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं और कचरा जैसे ज्ञान मिलते हैं, और उससे बहुत दम्भिक होते हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, मैं MSc हूं, PhD होने वाली हूं, कल शाम को एक PhD होने वाली, मुझको अनाउंस किया कि मैं PhD होने वाली हूं। तो स्कूल कॉलेज में वो हमको ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम सोचे हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में वास्तव्य वास्तव वस्तु परम सत्य के बारे में ज्ञान नहीं है। और कैसे हमको सिखाते हैं? हमको सिखाते हैं कि केवल वो ही ज्ञान जो प्रत्यक्ष से प्राप्त होते तो वो ही ज्ञान है। और ऐसे हमको सिखाते हैं कि हम साइंटिस्ट बहुत कुछ जानते हैं और हम निरापद है साइंटिस्ट के हाथों में। लेकिन ज्ञान क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। स्कूल में हमको नहीं सिखाते ये सब, पत्रिका समाचार पत्रिका में। तो हम विपरीत वाणी मिलती है, ये चीज खरीद लो सुखी हो, सर्फ खरीद लो सर्फ खरीदने से तुम सुखी होगा। इस जगत सुखमय है, इस ज्ञान हम मिलते हैं। टीवी समाज स्कूल की शिक्षा से। लेकिन वास्तव ज्ञान है ये कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है। इसको देखो कि तुम जितने भी नाचते हो, डिस्को डांसिंग, पार्टी डांसिंग, मैरिज पार्टी डांसिंग, शराब पिलो, नाचो, सब कुछ भूलो, तो जितने भी हम प्रयास करते हैं जगत का भोग करने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, तो यही स्वीकार करना चाहिए कि हमारी बुद्धि बहुत ही सीमित है। हम केवल प्रत्यक्ष को विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा प्रत्यक्ष वो भी बहुत सीमित है। और जगत का उद्देश्य क्या है हमें नहीं मालूम। अगर हमारा मत है कि जगत का उद्देश्य है जगत का भोग करना, तो वो पशु का दर्शन है। ऐसा बहुत बड़े दार्शनिक है जो यही सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि जगत का उद्देश्य है उसको भोग करना। बड़े बड़े ऋषि बोलते हैं, वो तथाकथित ऋषि, वो उसकी पत्रिका क्या नाम है, ऋषि दर्शन, ऋषि प्रसाद, उसका प्रसाद है क्या है, समता और प्रसन्नता ही भक्ति है। तो प्रसन्न हो वो ही भक्ति है, यही आध्यात्मिक जीवन है। तो ऋषि के पास जन्म का क्या जरूरत है, यही सीखना। तो खुद हमसे यही बात अच्छी तरह जानते, जगह का उद्देश्य भोग करना। तो वास्तविक ज्ञान है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। किम सुखम मर्त्य दाम, क्या सुख है मृत्यु का धाम में। तो पहले स्वीकार करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, हमारी बुद्धि प्रत्यक्ष धारणा बहुत ही सीमित है, और केवल सीमित नहीं है विपरीत भी है। तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नम्र स्वभाव से तत्वदर्शी के पास जानना चाहिए। तत्वदर्शी कौन है? शाब्दे परे च निष्णातम रमण्युपशमाश्रयम्। शाब्दे परे, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होते? तत्व ज्ञान शास्त्र में है। तो शाब्दे परे च निष्णातम, इसका मतलब निष्णात, इसका मतलब स्नान करना जैसे। तो जो पूरा निमग्न है वो शास्त्र ज्ञान में, वो शाब्दे परे च निष्णात, ये वर्णन सेवान्वित होते हैं। तो यदि हम सोचते कि तो शास्त्र है, मैं स्वयं अध्ययन करूंगा, गुरु का क्या आवश्यकता है, तो यही उत्तर है कि ना सब ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। बहुत से ऋषि शास्त्र पढ़ते हैं और हर एक ऋषि एक एक शास्त्र पढ़ने से एक एक अलग अलग मत निकलते हैं। तो शास्त्र ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलते, इसका समझना की चाबी है तत्वदर्शी के पास। तो इसलिए गुरु के पास जानना चाहिए। और प्रणिपात, प्रणिपात अर्थात दंडवाद करना है, नम्रता दिखाना और प्रणिपात दंडवाद अष्टंग होना चाहिए। उसमें एक अंग है, मुख्य अंग है मन। हम नहीं देखते, वो हम देखते हैं कि दो हाथ, सिर, वक्ष, वो सब भूमि पर है, लेकिन मन वो भी नीच होना चाहिए। नीच नहीं है, वो नीच भावना नहीं है, लेकिन नम्र होना चाहिए। तो प्रणिपात है ना, परि प्रश्न और पूछना चाहिए। तो केवल दंडवत करने से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलते, तो उत्साही होना चाहिए वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नहीं तो क्या होते हैं, वो वैदिक संस्कृति में वो एक प्रथा है गुरुजन को प्रणाम करना, जी अच्छी प्रथा है। पिताश्री, माताश्री, वृद्धजन, गुरुजन के चरणों में दंडवत प्रणाम करना, वो अच्छा है ऐसा करना। लेकिन गुरु के पास जाके खाली दंडवत करने से हम गुरु के पास जानने से पूरा कल्याण नहीं मिलेंगे। तो दंडवत करके परि प्रश्न और सेवा करना चाहिए। परि प्रश्न अर्थात किम तद ब्रह्म के माध्यात्मा इत्यादि। तो परम सत्य समझने के लिए उत्साही होना चाहिए और भी समझना चाहिए कि केवल पूछने से, चर्चा करने से ये ज्ञान नहीं मिलते हैं। तो सेवा भी करना चाहिए जिससे गुरु प्रसन्न होंगे और इनका आशीर्वाद से वो ज्ञान जो हम सुनते हैं तो मन में, हृदय में स्फुरित होगा। तो इससे गुरु कृपा होना चाहिए। लेकिन यही और एक भी भूल धारणा है कि गुरु कृपा ही केवल, वो भूल धारणा नहीं है। लेकिन गुरु कृपा कैसे प्राप्त होते हैं और गुरु ये तीनों परिप्रश्न, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये तीनों का क्या परस्पर संबंध है तो समझना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि केवल प्रणिपात करना है और थोड़ी सी सेवा करना है फिर गुरु का आशीर्वाद मिलते हैं, लेकिन परि प्रश्न नहीं होते हैं, तो वो ही भूल है। गुरु का मतलब क्या, ज्ञान दाता, वो ज्ञान क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वस्तु कृष्णमेव, वास्तविक वास्तु है कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव सन्नं भगेतिङ्गिनः। तो गुरु ये सब ज्ञान देते हैं और गुरु से सुनना चाहिए और इनका आदेश पालन करना चाहिए, यही सेवा है। सेवा का मतलब गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार सेवा करना। स्वतंत्र स्वभाव वर्जन करके, आत्मसमर्पण करके गुरु सेवा करना चाहिए, फिर इनकी कृपा मिलेगी। तो ये तीनों होना चाहिए, दंडवत प्रणाम, परिप्रश्न। और परिप्रश्न का मतलब परम सत्य के बारे में पूछना, श्रवण करना और सेवा करना। और ऐसे ही हम ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। फिर यही श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा है चाबी। गुह्याद अपि गुह्य, ज्ञान में प्रवेश करने के श्रद्धा होना चाहिए। अंधविश्वास नहीं, लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। तो स्वीकार करना चाहिए कि मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियों सीमित है। तो जो वस्तु, असीम वस्तु, परम वस्तु, परम ब्रह्मा, परम सत्य जो इंद्रियों के अतीत है, तो उसको समझने के लिए श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन यही अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास है कि वो सब कुछ जो है तो केवल बुद्धि और इंद्रियों से प्राप्त हुए ज्ञान से, वो सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं वो ही ज्ञान है और उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो अंधविश्वास है। अंध व्यक्ति का अंधविश्वास है, वो अंध गजा न्याय है ने? गज अर्थात हाथी और पांच अंध है, जिसको चूके हस्ती का वर्णन किया है। तो एक उसका एक अंध, उसका एक पा धारण करके बोलते है कि एक वृक्ष जैसे, और दूसरा उसका क्या बोलते ट्रंक सुन फाकल के बोलते वो राशि जैसे। और ऐसे सबकी धारणा थी, लेकिन सबकी सीमित धारणा थी। और हाथी क्या है? एक उसका दांत फकाल के वाले की वो बहुत सख्त है, और दूसरा उसका कान फकाल के बोलते है कि कागज जैसे है। तो सब की धारणा अपूर्ण थी, और इतना सा अपूर्ण थी कि हाथी क्या वस्तु है उसके बारे में तो सबके ज्ञान बहुत सीमित था, और इतना सा सीमित था कि सबकी धारणा भूल धारणा थी। तो समझना के लिए अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे बंद अंकों को खुलने के लिए ऑपरेशन करना चाहिए, देखने की शक्ति है लेकिन चिप्पा है, कैटराक्ट है। कैटराक्ट का मतलब आंख की देखने की शक्ति है लेकिन चिप्पा हो गया है। तो व्हाट इज इट, स्किन मोतियाबिंद, मोतियाबिंद मतलब ज्यादा स्किन आते हैं क्या, कैटराक्ट, इट्स एक्स्ट्रा स्किन ग्रोज, सो यू हैव टू कट। तो देखने की शक्ति है लेकिन गड़बड़ है आंखों में, इसलिए ऑपरेशन करना चाहिए। तो सब व्यक्तियों की भगवान को देखने की शक्ति है लेकिन देखने के लिए कुछ ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन अगर हम सोचते हैं मुझे जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख सकता हूं और जो देखता हूं वो सही है, तो ये बुद्धिहीन है। तो जगत में क्या होते क्या चलते, मार्कंडेय ऋषि तो भगवान का श्वास के साथ भगवान का शरीर में प्रवेश किया। मार्कंडेय ऋषि की आयु तो ब्रह्मा जी से और अधिक दीर्घ है। तो कैसे कि ब्रह्मा है चतुरानन, चार मुख है ब्रह्मा जी के, तो ये सब विश्वास करना चाहिए। किस प्रकार का विश्वास, शास्त्रीय विश्वास, और साइंस में विश्वास करना। आज जो हम विश्वास करते हैं कि ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो कल वो जो आज का फैक्ट है तो कल का फिक्शन होगा साइंस में। तो बचपन में एक उदाहरण देता हूं, बचपन में स्कूल में हमको सिखाया कि बॉइलिंग वाटर, क्या बोलते हैं सिद्ध जल, बंगाली में सिद्ध बोलते हैं, बॉइलिंग हिंदी में बुद्ध क्या बोलते हैं, उबला पानी में कोई प्राणी कोई जर्म कोई आनो नहीं रह सकते, लेकिन आजकल वो फिक्शन हो गया है। बॉइलिंग वाटर में कुछ जर्म्स है जो मार नहीं जाते, 300 डिग्री सेल्सियस में भी वो कुछ अणु है जो जीवित रहते हैं। तो ये साइंस का इतिहास है, कुछ डिस्कवरी करना फिर और भी डिस्कवरी करना और वो डिस्कवरी को फेंकना है फिर और भी डिस्कवरी करने, और कभी भी उसका अंत नहीं होगा। इसलिए हम परम ज्ञानी भगवान से ज्ञान मिलते हैं, और एक्चुअली इतना सा रिसर्च इतना सा अनुसंधान करने का जरूरत नहीं है। भगवान हमको अच्छी व्यवस्था दिया कि हमारे क्या क्या जरूरत है, खाना पीना आश्रय मकान में रहना, तो भगवान की व्यवस्था में तो सब कुछ है। तो भूमि से धान्य गहें शाक सब्जी वो सब कुछ आते हैं, और मकान तो पत्थर या लकड़ी या घास से बना सकते हैं, और अमेरिका जाने का जरूरत नहीं है इसलिए प्लेन का जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ गांव में होते हैं तो दूसरे बाजों में गांव भी जाने का कोई जरूरत नहीं, तो सब कुछ एक जगह में मिल सकते हैं भगवान की कृपा से। पूर्व काल में लोग और बुद्धिमान थे क्योंकि इतना सा मायना नहीं करके एक जगह में बैठ के सब कुछ में और विश्वास था शास्त्र और भगवान में। लेकिन आज का जीवन बहुत ही जटिल है और आधुनिक प्रगति का उपहार है कि अच्छा पानी कहीं नहीं मिलते, पीने का पानी खरीदना है और वो भी अच्छा नहीं है, और साफ हवा तो नहीं मिलते, किसी जगह में भी शांति नहीं होती, और ताजा सब्जी फल तो नहीं मिलते, और जो मिलते हैं तो वो उसमें स्वाद नहीं है, वो सब केमिकल से फसल कहते हैं। तो ये आधुनिक प्रगति है और सब दंभिक नास्तिक है, प्रकट या अप्रकट नास्तिक है, और अप्रकट नास्तिक प्रकट नास्तिक से और भी भयानक है। प्रकट नास्तिक है जो बोलते हैं मैं भगवान में विश्वास नहीं, और अप्रकट नास्तिक है जो बोलते हैं मुझे भगवान विश्वास है और मेरा गुरु भगवान है। तो ये इस प्रकार की भक्ति अभी भारत में ज्यादा है नहीं। नारायण की पूजा छोड़ के नर की पूजा करते हैं, ऐसा भगवान जो बोलते समता और प्रसन्नता ही भक्ति है, उसका क्या मतलब? तो खुद जैसे सुखी हो और ऐसे यही भक्ति है। तो भक्ति की वास्तविक परिभाषा काम अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आदि अनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुतम, तो उसको चढ़ के तुम खुद जैसे हो यही भक्ति है, यही भक्ति का प्रचार है आधुनिक युग में। तो इसलिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए ये भक्ति शास्त्र में। भक्ति शास्त्र में क्या होते हैं इसको मैं भी नहीं देखता हूं कि बहुत भक्त है जो शास्त्र पढ़ते हैं और आधुनिक तथाकथित ज्ञान में विश्वास भी है, दोनों में विश्वास है, लेकिन दोनों में कैसे चलेगा? आधुनिक ज्ञान वो ज्ञान अज्ञान जाने भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान का आधार है ईश्वर अहम महम भोगी, ये भावना की प्रेरणा देना। तो सब न्यूज़पेपर में, स्कूल का शिक्षण में, टीवी प्रोग्राम में, तो सब का एक ही मैसेज है एंजॉय एंजॉय एंजॉय, और सब तथाकथित गुरु ऐसे भी बोलते द आर्ट ऑफ लिविंग एंजॉय लाइफ। धर्म का नाम है भोग प्रवृत्ति वर्ण। तो इसलिए शास्त्र में पूरा विश्वास होना चाहिए, आधुनिक तथाकथित प्रगति से मोहित नहीं होना चाहिए, ये प्रगति नहीं है। प्रभुपाद इतना सब प्रयास किया हमारे अंकों को खुलाने के लिए, जो सबका विश्वास है ये प्रगति है, लेकिन प्रगति नहीं है। क्या प्रगति है? प्रगति है यद गत बान अनिवार्तन थे तद धाम परम मम, उसी रास्ते में जाओ भगवान के हो। हरे कृष्ण। तो आधुनिक प्रगति का एक उपहार है कि 3 घंटे में बड़ौदा से सूरत जाना संभव है और मुझे जाना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए ये सब वस्तुओं हम ग्रहण कर सकते और अपना इंद्रिय भोग के लिए नहीं, तो मुझे सूरत जाना पड़ेगा, इसलिए अभी इस कथा बंद करता हूं। और यदि किसी का प्रश्न है तो जरूर अभी पूछे। All right, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Everyone should read Prabhupada's books. Sab Prabhupada ki pustakang parle. Are you reading Prabhupada's books? Read, read. Don't waste your life.